podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Sådan i slutningen af mange amerikanske nyhedsudsendelser, så er der sådan noget, der hedder And then, eller now in other news. Så går vi sådan til nogle andre nyheder end de største der er. Der vil jeg gerne starte i dag, Mads, med de der mindre nyheder. Fordi okay. Jeg står her med to, eller mindre nyheder, det kommer jo an på, hvad man mener. Jeg står med to sådan, tweets fra præsidenten i den forløbende uge, hvor jeg tænker på, hvilken en af de her er egentlig mest mærkværdig. Den ene, det er, at Donald Trump poserer foran The Resolute Desk inde i Det Hvide Hus. Han sidder på sin stol, og ved siden af ham, der står ingen ringer end Kim Kardashian. Og så skriver Donald Trump, "Great meeting with Kim Kardashian today. We talked about prison reform." Det kan jeg overhovedet ikke forstå, sentencing. Du synes er mærkeligt. Nej. Det kan jeg slet ikke forstå. Hvis jeg havde nogen som helst mulighed for at invitere Kim Kardashian forbi, så valgte hun emnet, vil jeg godt lige sige. Ja. Ja. Og hvis hun vil tale om fængsler og straf, ja, så er det det, vi snakker om. Ja. På den måde er jeg meget, meget large, når det handler om møder med Kim Kardashian. Så der vil du simpelthen sige, at du vil mødes med hende, fordi hun er en sild? Det har jeg ikke sagt noget om. Jeg tror bare, det var for grund af hendes jeg har ofte tænkt over, at mit liv er præget af, at jeg har for få møder med Kim Kardashian. Ja, men jeg synes, og da jeg så det her fotoshoot, ja, hun lavede på et tidspunkt, hvor hun stod med ryggen til kameraet, og der tænker jeg bare, hende mødes jeg for lidt med. Ja, okay. Men det er ikke, fordi hun er en sild. Er det så fordi, at det er... Ja, du sagde ikke, det ikke var det. Du sagde bare, du det var sådan en hvad hedder det? Non-denial-denial, ikke? Men du ville altså gerne tale fængselsreform eller straf. Jeg har talt alt for lidt fængselsreform med Kim Kardashian. Okay, ja. Godt nok. Det var den ene. Det var jo sådan set en... Vil du ikke også gerne mødes mere med Kim Kardashian? Jeg vil hellere mødes med Donald Trump. Vil du det? Ja, det tror jeg hellere, jeg vil. Der er alligevel noget, vi en af de mange forskelle på os. Men jeg vil også gerne mødes med Donald Trump. Men hvis jeg skulle vælge med mit møde med de to, ja, så vil jeg nok vælge Kim Kardashian. Hvad så, hvis det skulle være et par måneder på en øde ø, inden man bliver reddet? Vil du så sidde og diskutere politik og the art of the deal med Donald Trump, eller vil du hellere strande der med Kim Kardashian? Jeg vil helt sikkert helst sidde der med. Imellem de to, der vil jeg vælge Donald Trump. Det tror jeg kunne være spændende. Hvis det for eksempel var Gwyneth Paltrow eller sådan et eller andet, så kan det være, at jeg ville vælge anderledes. Ja, I rest my case. Okay. Der er en anden ting ved det billede, som jeg synes også er spændende, Mads. Det er, at Donald Trumps skrivebord er altid fuldstændig tom. Og det er jo fordi, jeg tænker på... Han er en ordensmenneske. Han kommer til bund i sagerne og får hurtigt samlet papirerne, læst dem igennem, og så er han videre i teksten. Så er han ude af dem. Det andet billede, som jeg også synes er et fantastisk billede, som Trump også har lagt ud i den her uge, det er altså fra det møde, han havde med Nordkoreas spionschef inde i det ovale værelse, hvor spionschefen, som vi lige i parentes bemærket skal huske på, er den mand, der driver gulaglejrene i Nordkorea, blandt meget andet. Han afleverer altså en kuvert i det man kalder oversize. Det er en meget stor kuvert. Det er en enorm kuvert. Og den kuvert, den står Trump så og holder her, og så står Trump med et bredt. Man kan have en halv pizza i den kuvert. Det kan man, ja. Family-size pizza. En family-size pizza. Men vi ved ikke, hvorfor. Det vender vi tilbage til det brev. Men lige bagved igen er der noget interessant, fordi der i baggrunden, der sidder Thomas Jefferson. Ja. Altså ikke i virkeligheden, men på et maleri. Vi kommer snart til USA's tredje præsident. Præcis. Det kan ikke gå lang tid, før vi laver den udsendelse. Og jeg kan bare afsløre, at når man har hørt den, vil man have en fornemmelse af, at Thomas Jefferson og Donald Trump er måske de to præsidenter, der sådan ideologisk har stået nærmest længst fra hinanden. Yes. Så det er interessant at tænke på, at Thomas Jefferson, han er nødt til at sidde og kigge. Han kigger lidt skævt på det her billede. En hver, der nogensinde har set et billede af Thomas Jefferson, kender det her, fordi det er det mest berømte billede. Han kigger sådan lidt til højre ud af maleriet, og det er faktisk væk fra de to. Ja, man kan også se, at Thomas Jefferson er lidt betuttet i situationen. Thomas Jefferson, hvis man kunne, altså via et medie få en snak med ham, så tror jeg, at han vil gerne frabede sig at være i selskab med Nordkoreas spionchef og en meget stor konvolut og Donald Trump. Vi vender tilbage til Nordkorea lidt senere. Jeg skal lige have en mere tweet, fordi du har jo før sagt, Mads, og det tror jeg, det er noget, vi er enige om. Donald Trump er ikke typen, der falder i et med tapetet. Han er ikke sådan typen, der sådan lader være med at forsøge at gøre en god nyhed til hans nyhed. Det kan vi godt være enige om, ikke? Jo, det kan vi. Forleden dag er der så Memorial Day i USA. Det er den dag, hvor man fejrer alle dem, der har været i krig for USA. Og der udsender Donald Trump en tweet. Den starter sådan set meget fint. Den starter sådan her. Det er en god tweet, fordi jeg tænkte, da jeg begyndte at læse den, tænkte jeg, det her, det er ligesom den skal skrives. Præcis. Men så kom man til at læse den til slut, og så tænkte man, åh nej. Ja, nu starter vi med det gode, ikke? Happy Memorial Day. Those who died for our great country would be very happy and proud at how well our country is doing today. Ja. Så langt måske ok, ikke? Men så kommer det. Best economy in decades, lowest unemployment numbers for blacks and Hispanics ever and women in 18 years, rebuilding our military and so much more. Nice. Ja. Det sidste skulle han have undladt. Ja. Det er, altså, Donald Trump har, altså, han har den her, altså, det, han har det med sådan at føre tingene tilbage på sig selv. Ja. Og det er som om, at de der, på en eller anden måde, så de der unge mænd, der løb i land i Normandiet i 1944, ja. og sørgede for, at vi hverken taler tysk eller russisk i dag på vores brede grader, på en eller anden måde får man fornemmelsen, når man læser Donald Trumps tweet, at det er noget, de mest gjorde for Donald Trumps skyld, og at det var en succes, fordi han senere ville blive født. Han blev født i 46, 2 år senere bare. Det er ikke tilfældigt. Nej, det er ikke tilfældigt. Der er ikke noget, der er tilfældigt. Vi er jo stadigvæk i det, jeg kalder and now other news. For det her er en anden historie, der er interessant, som du måske ikke har lagt mærke til, Mads. Melania Trump, hun har simpelthen ikke været i det offentlige øje i 22 døgn i træk. Ingen kan huske, hvornår det sidste er sket for en amerikansk første frue. Og hvad er der sker? Så spekulerer man selvfølgelig løs over det i Amerika. Hvorfor er det? Var det, fordi hun havde en lille operation for nylig? Eller er det, fordi hun er gået fra præsidenten? Jeg har sat mine penge på den med operationen. Ja. Så tror du, det er det? Jamen, jeg, hun slår mig bare som typen, der måske nogle gange for noget kønskirurgi. Ja. Nå ja. Hvis det, du skulle det, vælge... Det, altså, der var mulighed for sådan at vælge mellem nogle forskellige sandsynlige scenarier der, så tænkte jeg, det er den, jeg går med. Okay, nu kommer vi så til et spændende spørgsmål, for vi startede med diskussionen om, hvem vil du eller jeg helst mødes med på en øde ø i 2 måneder. Kim Kardashian eller Donald Trump? Du sagde Kim Kardashian. Jeg sagde Donald Trump. Ja. Og nu har du så også mulighed... Så nu har du også muligheden for at sige Melania. Vil du gerne have Melania med på sådan en... 2 måneder. Hvis jeg kan vælge mellem de der 3, så holder jeg fast ved Kim Kardashian. Okay. Det gør jeg. Jeg kan ikke, altså, det gør jeg. Jeg holder fast ved Donald Trump, men jeg er jo også et meget mere sådan, hvad skal man sige, menneskeinteresseret i politik. Jeg tror faktisk også, det er mere spændende at diskutere politik med Kim Kardashian end med Donald Trump. Okay. Her er en anden historie. Vi har jo længe snakket om, Mads, hvorfor skulle det der møde mellem Trump og Kim Jong-un ikke holdes i Sverige, som det ville falde naturligt? Her er måske en årsag. Du husker måske historien, du har hørt en gang i fordomstid om, hvordan Sverige i 1970'erne var så venlig at sende en stor ladning Volvoer ud til Nordkorea for at hjælpe dem. Det var en stor bil der i 70'erne. Og så skete der hverken værre eller bedre, end at de utaknemmelige nordkoreanere, de tog imod Volvoerne, men de betalte ikke for den. Nej. Så der er et udstående. Ja. Og det kan være, står der i den her artikel på hos BBC, at det kan være årsagen til, at svenskerne bakker ud af det, fordi de insisterer på at få pengene for de gamle. For de gamle Volvoer, de gamle Volvoer, ikke? Det er jo et smukke Volvoer. Prøv at se på billederne her, Mads, hvor vi har sådan et par Volvoer der i 70'erne i Pyongyang, og der bliver så beskrevet i artiklen, fordelen ved at have en Volvo i Pyongyang i 1970'erne, og for den sags skyld i dag, det er, at modsat alle andre af verdens store byer, så er der simpelthen masser af plads på vejen, når man kører rundt i dem. Så man kan virkelig komme op i god form. Man er ret alene med sit Volvo-kørsel. Det er man. Med biler. Med biler. I det hele taget. Men også nogle flotte biler, de lavede Volvo. Ja, det synes jeg også. Også i 70'erne. Der er lige en sidste historie, jeg synes, vi skal have med det her. And now other news, ikke? En anden historie, der handler om topmødet. Det, der nu formentlig, måske, skal holdes. Alligevel den 12. juni. Selvom Donald Trump har været ude at sige, at nu er han ikke så optimistisk omkring det. Nej. Der med, at man kan få dem til at opgive deres A-våben. Nej, nej. Det vender vi lige tilbage til. Det kunne man måske have sagt sig selv, ja, tænker det har vi faktisk i al beskedenhed sagt lidt tidligere, Mads. Ja. Så det er måske også der skal have Nobels fredspris. Men imellem... Det kan du sige til Donald Trump. Det vil jeg snakke med mødes med ham, ja. Det tror jeg også. Nøgne i solen og flækker kokosen ned sammen. Jeg sidder aldrig nøgne i solen. Jeg er bange for den stærke sol, men det er han nok ikke. Han er jo altid solbrændt. Her er en anden historie fra det møde. der er jo det problem, vi skal holde i Singapore. Og der er det lille, bitte, alvorlige problem, at de skal bo et sted. Amerikanerne har råd til at betale for de steder, de gerne vil bo selv. Men det har nordkoreanerne ikke. De har simpelthen ikke nok dollars i lommen. Er det ikke absurd, at man kan have så lille en valutareserve? Jo, jo. At man kan simpelthen ikke finansiere et hotelophold, når man rejser uden for landet. Præcis. Det er altså så skørt, ja. At det siger meget om... tænker du ikke det nogle gange, når du skriver dine lange klummer om... om Nordkorea. Socialismens lyksaligheder. Tænker du så ikke nogle gange, altså, at det kunne være rart, hvis vi indførte det system, at man så kunne have råd til at bo på hotel, hvis man rejste ud? Jo, men det har vi jo også. Ja, ikke hvis vi... Ikke hvis vi Fulgt min linje? Nej, så er det slut med det. Okay. Nå ja, okay. Men her har du altså Nordkorea. De har ikke råd til at bo på hotel i Singapore. Det er også et lidt dyrt sted at bo, men amerikanerne vil så gerne betale for det, men det skal de jo gøre på en eller anden måde, så det ikke rigtigt bliver opdaget, for det vil også være lidt pinligt. Jeg hørte, det var Sydkorea, der skulle betale for det. Jamen, det er jo lidt, man forsøger at køre rundt omkring det. Ja. Altså, amerikanerne har nu tilbudt, at de gerne vil betale, men de vil jo ikke sådan bare gå op med hvad hedder han, Donald Trumps diamant American Express card op. I en kæmpe konvolut. En kæmpe konvolut. Så i stedet for, så er der sådan alle mulige veje rundt omkring, hvordan man måske kan betale for et hotel. Jeg ved ikke, om du har været en meget lille, diskret konvolut. Kender du hotellet The Fullerton? Nej. Det ligger lige ved Singapore-floden. Jeg har... Du har ikke boet der? Jo, jeg har været i Singapore. Ja, men ikke boet der Fullerton. Tilbage i 70'erne, så jeg. Nå, okay. Hvor jeg overnattede i Singapore. Men, der var jeg en dreng. Ja, en uskyldig dreng. Tænkte ikke i hoteller, tror jeg. Men præsident... Jeg har faktisk ikke rigtig nogen erindringer fra Singapore, andet end at jeg... vi har nogle smalfilm derfra, hvor man kan se, at der er meget... ordentligt. Mhm. Så jeg har altid haft sådan et billede inde i mit hoved af, at det er sådan et sted, hvor der er ikke graffiti. Du har smalfilm derfra? Op. Ja. Det kunne da være spændende at se den en dag. Min mor har samlet altså, timevis af smalfilm med mig som barn, som først blev spillet over på VHS, okay. Fra smalfilm til VHS. Ja. Og nu er de så gået fra VHS over på digital medie. Nu ligger det på en CD-ROM, og nu skal de så videre over på en USB-nøgle, og... Hun har fået lagt sig noget, fordi der er ikke noget lyd på de her smalfilm. Nej. Så der er lagt sig noget Richard Kleiderman-musik ind over. Richard Kleiderman, ham hører vi alt for sjældent. Hvor det bliver spillet noget, og så løber jeg rundt der med min mor, og vi rejser jo hele verden rundt en gang. Ja. Der er Indien, og vi er i Thailand, og selvfølgelig New Zealand, og Singapore, og vi er alle mulige steder i verden, Disneyland og så videre. Okay. Så vi er over det hele, og det kan jeg kan godt lave sådan en 3-timers aften, ser det. Men jeg kan desværre ikke den dag. Men nu skal du se The Fullerton. Det koster $6,000 per nat. Så det er jo nok derfor, du ikke boede der med din mor, ikke? $6,000 per nat. Det, det var ikke der, vi boede. For præsidentsuiten, ikke? Men det bliver lidt sjovt at se, om amerikanerne på en eller anden måde får mulighed for at betale for den der tur. Vi vender lige lidt tilbage til den Nordkorea lidt senere. Men i mellemtiden, Mads, så har jeg fundet et vidunderligt klip med dit største forbillede, Ronald Reagan. Ja. USA's præsident i 1980'erne. Der er en radiotale, han her holder, der handler om frihandel og lyksalighederne ved frihandel. Jeg kan ikke stadfeste, hvornår den er, men jeg kunne se, at du har en tv-optagelse derfra. Jeg tror, den er fra starten af hans præsidenttid. Han ser noget ung ud, men vi er nok der i midten, starten af 1980'erne. Og prøv lige at høre til de gode ord her fra præsident Reagan. Our peaceful trading partners are not our enemies. They are our allies. We should beware of the demagogues who are ready to declare a trade war against our friends, weakening our economy, our national security, and the entire free world, all while cynically waving the American flag. The expansion of the international economy is not a foreign invasion. It is an American triumph. One we worked hard to achieve, and something central to our vision of a peaceful and prosperous world of freedom. After the Second World War, America led the way to dismantle trade barriers and create a world trading system that set the stage for decades of unparalleled economic growth. Yes, back in 1776, our founding fathers believed that free trade was worth fighting for, and we can celebrate their victory. Because today, trade is at the core of the alliance that secure the peace and guarantee our freedom. It is the source of our prosperity and the path to an even brighter future for America. Until next week, thanks for listening, and God bless you. Ja, yeah, God bless you. Og han er vel også ude at sige tak til vor herre, måske næsten i hvert fald, men til frihandel. Frihandel, økonomisk samarbejde, nedbrydning af handelsgrænser, hænger fuldstændig uløseligt sammen med den vækst, den fremgang, den velstand, som Vesten her under Amerika har fået siden 2. verdenskrig. Og han siger, at det er Amerikas største triumf, at vi har en frihandel på den måde, vi har en frihandel på det her tidspunkt. Det er jo sådan vintage Reagan, den her tale. Skal vi sige, den fløj, det republikanske. Nu skal jeg lige række dig et lomtørklæde, for jeg kan se, at Mads har fået tårer i øjnene. Men jeg skal lige huske at sige, at efter den her tale, der trækker Ronald Reagan jo faktisk USA ind i en handelskrig. Så det var jo ikke så sort-hvidt, som det bliver sagt her. Der kommer en handelskrig med Japan, som begynder i 87. Mm-hmm. Og den trækker op allerede i årene før, fordi man synes, at japanerne manipulerer så meget, at der er ikke reelt frihandel. Og så vælger man at gå ind i en handelskrig med Japan. Og derfor skal man huske, at man kan godt være tilhænger af frihandel, men at hvis modparten enten manipulerer med sin valuta, eller på en eller anden måde lægger der hindringer i vejen, fordi handelsaftaler er indgået, så kan handelskrig jo stadig være noget, der kan komme i spil. Men i princippet er Reagan fra den fløj i det republikanske parti, der mener, at man kan løse alle verdens problemer med markedet. Mm-hmm. Og jo mere frihandel, des bedre. Og det er sådan den, skal vi sige, position, der har altid været meget stærk i det republikanske parti, og Reagan var sådan indbegrebet af den position på mange måder. Så også lille, selvom han måtte trække lidt i land på den nogle gange. Så de 75 sekunder, tror jeg faktisk, det er 75 sekunder, vi her har fra en radiotale med Reagan, er essensen af, hvad rigtig mange republikanere har ment siden 2. verdenskrig, ja, hvorimod vi ofte har set. Modsætning til det har vi haft demokraterne, der ofte har troet på protektionisme, man beskytter amerikanske arbejdspladser, og som i lang højere grad har været villige til at indføre punktafgifter og toldsatser og sådan forskellige andre ting, hvor republikanerne altid har troet, at jo mere handel, des mere rigdom, og det er bedre for alle. Og den valgkamp, vi så alle sammen fulgte i USA i 2016, den der jo ender med, at Hillary Clinton slår Bernie Sanders, og Donald Trump slår alle republikanerne, og dernæst Hillary Clinton, den er jo præget af frihandelsdiskussioner ret meget. Der er ret mange, to af de tre, jeg lige nævnte, går faktisk ind for indgreb i den frie handel. Det var Donald Trump, og det var også Bernie Sanders, hvorimod Hillary mere stod på den traditionelle sådan globale linje, som også hendes mand Bill Clinton stod for, da han var præsident. Men det var jo ikke kun Reagan, ikke kun Trump, det er derfor, jeg siger det her, der talte om vigtigheden af at ændre på de handelsarbejder, der er i verden. Nej, det var det ikke. Og lige der var Trump og Bernie Sanders, og det er de vel stadigvæk, sådan to alene af et stykke. Ja, ja. Deres opfattelse af den måde, man handler med omverdenen på, er noget, der fuldstændig fokuserer på, hvor varen bliver produceret. Mm-hmm. Ikke på, hvad prisen på varen ender med at være, hvordan man genererer mest handel, og hvordan man genererer de billigste varer til gavn for alle, og at det så kan medføre, at der sådan afledt er en rigdom, der løfter alle op. Den måde ser de det ikke på. De ser suverænt på, hvem laver varen, og hvis den ikke bliver lavet i USA, så er det en bad, bad, bad commodity. Ja, præcis, ja. Præcis, ja. I den her forløb, nu grund til, at vi taler om handelspolitik, hvis det skulle have undgået nogens opmærksomhed, er selvfølgelig, at den der diskussion om en eller anden art af en handelskrig blev alvor i fredags, for alvor, da Trump-administrationen meddelte ud, at de på udvalgte varer, stål og aluminium, vil pålægge store afgifter, 25% og 10%. Og det var Wilbur Ross, handelsministeren, 80 år gammel, meget velhavende, succesrig handelsmand, der har tjent penge på frihandel hele sit liv. Det var ham, der sådan kom, var den, der gik ud og sagde det. Lad os lige prøve at høre det klip, hvor han altså fortæller om de her handelsindgreb. He has decided in the case of Canada, Mexico and the European Union not to extend the exemptions, and therefore they will be placed under the 25% tariff on steel and the 10% tariff on aluminum. Jeg synes noget, der er interessant her, Mads, det er, at Wilbur Ross, handelsministeren, han siger, he has decided, altså præsidenten. Jeg ved ikke, om man kan lægge i det noget som helst, men det er interessant, at han vælger den formulering. Altså, det kan jo lyde som om, altså enten taler han præsidenten op som ham, der træffer de vigtige beslutninger, eller også så holder han denne beslutning ud i strakt arm. Og det kan man selvfølgelig bore lidt rundt i, om det er den ene eller anden årsag til det. Det er jo... Altså, der er sådan to dele af det. Men... Og den ene del handler om NAFTA. Og den tror jeg for Trump egentlig er den vigtigste. Ja. Det er et forsøg på... Han samarbejder med Canada og Mexico. Ja, og vi ved der, at den her North American Free Trade Agreement, at den er en, som USA forsøger at presse især Canada til, at gå med til, at man hver femte år skal simpelthen genforhandle. Mm-hmm. Eller lave sådan en meget voldsom revision af hver femte år. For, med det formål, at det skal være balanceret handel. Altså handlen skal gavne begge parter, og det er sådan et amerikansk kode for, at amerikanerne vil gerne hver femte år være helt sikre på, at kanadierne også køber mange amerikanske varer, og det er ikke bare af USA, der får ting produceret i Canada osv. Og det er det, man jo keder i Canada. Det er man også keder i Mexico, men de har en noget sværere position i de her forhandlinger, end lige Canada har. Er der noget, der tyder på? Trudeau har været på charmeoffensiv i Det Hvide Hus, virkelig forsøgt at tale Donald Trump til en mere fornuftig position. Fordi USA er ikke afhængig af handel med Canada. Canada er i den grad afhængig af handel med USA. Det kan virkelig komme til at gå ud over Canada, det her, hvis det lander forkert. Og den anden del er selvfølgelig, at nu ser det jo simpelthen ud til, at man får en handelskrig med EU. Lad os lige, Mads, prøve at afslutte NAFTA-delen, inden vi går til EU-delen. Fordi du har ret i, at der er, eller du er selvfølgelig ret i, at der dels er problematikken med Canada, men der er også problematikken med Mexico, den kan vi måske vende tilbage til. Og du har også ret i, at Trudeau måske har været den sammen med Macron fra Frankrig, der sådan har gjort mest ud af den måde at behandle Trump på, som er sådan at være venlig ved ham, tale ham efter munden, charme sig ind på ham. Besøge ham og være altså på alle måder at respektere ham som en amerikansk leder, som ovenikøbet muligvis som en stor amerikansk leder. Det har ikke rigtigt hjulpet Trudeau i den her konkrete sag. Så lad os lige prøve at høre, hvad han sagde i Quebec i Canada forleden dag, den kanadiske premierminister Justin Trudeau. Let me be clear. These tariffs are totally unacceptable. We have to believe that at some point common sense will prevail. But we see no sign of that in this action today by the US administration. Totalt uacceptabelt. Vi har længe håbet på, at der kunne komme en eller anden form for sund fornuft. Det er der nu ingenting, der tyder på. Vi kan høre, han er vred, den ellers så utrolig venlige mand, Justin Trudeau. Ja, det er han. Men lad mig nu lige komme Trump lidt i møde her. Fordi jeg tror egentlig godt, Canada kunne have forbedret deres position her, hvis man havde lukket nogle af de handelsudstående, som har været nogle af de disputer, der har været de sidste 10 år. Der har været nogen omkring papir, om skovdrift, landbrugsvarer. Der har været en masse, hvor de to parter har været uenige om den måde, man fortolkede deres samhandel på, og hvad der var dækket af det osv. Og amerikanerne har rejst en række tvistspørgsmål, hvor kanadierne har været meget lidt velvillige til at få det løst. Det er i hvert fald den amerikanske opfattelse af det. Og det tror jeg så er slut nu. Nu tror jeg, at kanadierne sætter sig ned og kigger på amerikanerne og siger, nu skal vi have et NAFTA-samarbejde, der fungerer igen. Og også få løst nogle af de gamle tvister, som vi lige glemte at få løst over de sidste 10 år. Det, som Trudeau også er rasende over, for jeg synes godt, man kan mærke på ham, at han er faktisk en vred mand. Hans kurtisering af Trump har ikke virket, så han er måske også en smule for smået. Han er særlig vred over, at Trump jo i sin sådan argumentation, hvorfor den her handelskrig skulle optrappes, også har talt om sikkerhedsspørgsmål, altså om USA's sikkerhed. Og dertil der siger Trudeau, at i 150 år, der har Canada været Amerikas allerstærkeste allierede. At Canada skulle blive opfattet som en national sikkerhedstrussel mod USA, er fuldkommen uforståeligt, siger han her. Så vi taler altså både om handel, og vi taler om sikkerhed her. Og den der del med sikkerhed har jo af en eller anden grund mest at gøre med, at USA jo har en frygtelig lang grænse til Canada. Hvis man kender USA bare lidt, så er den ikke sådan den mest afpatruljerede grænse i verden. Der er en ret stor forskel på USA's grænse mod nord og USA's grænse mod syd. Mm-hmm. Også hvordan man sådan håndterer den. Mm-hmm. Og i mange stater, eller mange områder i det nordlige USA, der er det ikke altid sådan helt klart, hvornår du er i Canada, hvornår mm-hmm. du er i USA. Ja. Det er ikke sådan noget, man går sådan vildt meget op i. Så der er selvfølgelig noget omkring den der åbne grænse, at USA jo har nogle krav til, at USA åbne, altså USA's grænse udadtil, når det handler om Canada, også er Canadas grænse udadtil. Altså hvis man først kommer ind i Canada, er man også meget tæt på at være inde i USA. Det er i hvert fald ikke så vanskeligt, som det er for nogen. Så der kan jo være noget der, man gerne vil debattere. Men når det kun handler om det her med, hvem har altid stået... Hvem har altid været i skyttegraven sammen med amerikanerne, så har kanadierne altid været der. Ja. De har faktisk i nyere tid været mere loyale over for USA, end de har været over for britterne. Mm-hmm. Så der er altså, det må føles meget mærkeligt for mange kanadier, der har kæmpet side om side med amerikanerne. Og så skal vi jo også huske på, det er jo et meget, meget interessant naboskab, det er det både historisk og nutidigt, mellem Canada og USA. Al den stund, at USA er så åbenlyst af storebror. Der bor næsten 10 gange så mange mennesker i USA, som der gør i Canada. Canada er bare et større land. Altså fysisk et enormt land. Og som du også sagde før... det næststørste land i verden. Præcis, efter russerne. Så et kolossalt stort land, der i sagens natur, når man nu kun har sådan 30-35 millioner indbyggere... Meget land er lidt velkøligt. Fuld køligt og tomt. Og det gælder jo også, grænseområdet. Det der, så synes jeg ikke, det tæller. Så synes jeg ikke, altså, man kan ikke bare sådan... Altså, man bliver nødt til at regne, hvor meget kvalitetsland har man. Pas nu på, det er ikke kvalitetsland, hvis man... Ej, nu, jeg stopper dig nu, fordi du glemmer, at i Danmarks rige har vi også Grønland. Det tæller. Det tæller også. Også indlandsisen. Det er du nødt til at svare ja på, Mads. Ja, men det gør jeg da også gerne, men jeg siger bare, at det er svært at finde. Der er mange steder i Grønland, hvor jeg vil ikke udnytte... Hvis jeg havde vundet en jordlod, så ville jeg ikke udnytte det til at opføre et sommerhus. Det ville se helt anderledes ud på Faneø, eksempelvis. I den anden naboland til USA, altså det tredje medlem af NAFTA, nemlig Mexico, der har det her stor politisk indflydelse øvet, Mads, for der er præsidentvalg den 1. juli, og det ser ud til, at det bliver en af de få gange, hvor et rigtigt venstreorienteret parti kan vinde magten. De fører i øjeblikket i meningsmålingerne, og det ville i givet fald betyde, grunden til, at de står stærkt, det er fordi, at det venstreorienterede parti selvfølgelig går endnu hårdere til Trump, end den siddende regering gør. Så det her, det er noget, der betyder meget både i Mexico og i Canada, og i meningsmålingerne, det vil frem til, i Canada, hvor der skal være valg, næste år ikke præsidentvalg, men valg til deres kongres, ja, der er Trudeau begyndt at falde, fordi kanadierne i stigende grad siger, at din strategi over for Donald Trump ikke har virket. Så det er noget, der sådan, når Trump gør noget, så betyder det noget i alle lande. Ja, og USA, altså Mexico og Canada er jo i den grad vendt mod USA. Mm-hmm. Altså det er jo, sådan er det jo, når man er så magtfuld økonomi, mm-hmm. som USA er, at de lande, der ligger i den region, man er i, de vender sig imod en, men det er ikke et blik, der sådan er gensidigt. Men det skal dog siges, at både Canada og USA i sagens natur, Canada og Mexico i sagens natur, hører til blandt USA's allerstørste handelspartner. Det giver næsten sig selv, fordi de ligger lige klods op af hinanden. Men du var også inde på før, Mads, at det her handler jo ikke kun om NAFTA, det handler det i den grad om, men det handler pludselig også om EU, om Europa, fordi de her nye afgifter også gælder for EU. Og det fik den gode Jean-Claude Juncker, kommissionsformanden i EU, til at reagere meget voldsomt forleden dag i Bruxelles. Lad os lige prøve at høre, hvad Jean-Claude Juncker sagde her. This is a bad day for the world trade, and we'll announce in the next coming hours counterbalancing measures. What they can do, we are able to do exactly the same. It's totally unacceptable that a country is imposing unilateral measures when it comes to world trade. Til dem, der ikke er så kyndige i at høre en Luxembourger, der egentlig taler fransk, taler engelsk her, så vil jeg lige sige, at det han starter med at sige, det er en virkelig dårlig dag for verden. Og så siger han altså også, at det er totalt uacceptabelt, at et land, og det er så USA, de går ind og laver de her afgifter unilateralt, altså altså direkte. Og EU har jo også meddelt, at de vil slå tilbage på alle tænkelige måder, og EU's handelskommissær Malmström har også sagt, at nu indgår vi ikke i nogen forhandlinger med amerikanerne, fordi nu er det alvor, nu går vi i stedet for rettens vej, om så må sige, nemlig gennem WTO, som er verdenshandelsorganisationen. Så det her er jo alvor. Det er meget alvor, især den her ståltarif. Ståltarifen på 25% er jo en, der vil påvirke omkring, altså samhandlen for, altså vi har fra EU til USA, der bliver der solgt varer, som vil blive berørt af det her ståltarif for omkring en 40 milliarder kroner. Det er jo, altså det er jo frygtelig, frygtelig, frygtelig mange penge. Så det er ikke sådan et lille område at tage. Aluminium er lidt mindre i det regnestykke. Så at forestille sig, at EU ikke kommer med et modsvar, er nok helt utænkeligt. Det her kan man ikke bare acceptere. Så nu, og det er jo også det, EU så siger, selvom man jo fornemmer, at der er et forsøg på at redde det her, inden der kommer en handelskrig. Men man har været der før. Mm. George Bush forsøgte også det her. Europæerne troede man dengang ikke ville reagere på det, og det førte til, at der blev lavet en lignende afgift på amerikanske varer, bare nogen, som gjorde mere ondt på amerikanerne, eller var sådan følsomme i stater, George Bush kunne lide, og noget tyder på, at det er den model, Europa vil bruge igen, at EU vil sætte sig ned og se, hvorhenne bor der mange republikanere, hvorhenne produceres der varer, som involverer stater, hvor republikanere er valgt, og hvordan kan vi lave nogle afgifter, der generer flest muligt for præsidentens eget parti. Ja, det vi kan se her, som europæerne snakker om, det er for eksempel cigaretindustrien, det er Harley Davidson motorcyklerne helt præcis. Fordi hvorfor er det cigaretter? Så er vi i Kentucky, ja. Vi er i Tennessee, og det er rent republikansk kerneland. Ja, og så er det majs. Kolber, altså som man kan spise, som er ud fra Midtvesten. Som også, ja. Og så er det peanut butter. Peanut butter, så er vi i sydstaterne. Ja. Det er rigtig republikansk kerneland. Og så er det whisky. Bourbon, det er Kentucky, det er Tennessee, det er også dernede af. Det går meget ud over Tennessee, det her, og Kentucky, så, af en eller anden grund. Og det kommer Mitch McConnell, der er valgt og flertalsleder for senatet, jo nok til at tænke over en ekstra gang. Ja, det kan være, at han kan få en anden holdning til den her sag. Det tror jeg faktisk, han har haft hele tiden. Ja. Det er jeg ikke tvivl om, men nu tror jeg, han bliver mindet om, hvorfor han har en anden holdning, end præsidenten har til det her. Så vi har altså en situation her, hvor vi lige skal huske på, at det ikke er andet par uger siden, at Donald Trump han generede europæerne maksimalt ved at gå ud af Iran-aftalen, på trods af, at europæerne ønskede, at han skulle blive i den, og nu også det her. Jeg vil jo sige, at de europæiske regeringer længe ikke rigtig har forstået, at Donald Trump faktisk agtede at gøre det, som han allerede sagde i valgkampen. Og der var de her to ting jo for eksempel helt åbenlyse, nemlig at han ville trække USA ud af Iran-aftalen, og at han ville være parat til at føre handelskrig, hvis ikke han syntes, der var en fair handel. Alt for længe efter min mening, så er det som om, at europæiske stats- og regeringschefer, udenrigsministre osv., udenrigsministerier, har gjort som om, han mener det ikke rigtigt, eller selv hvis han mener det, så vil der komme nogen masse i systemet og sikre, at det bliver, som det plejer. Nu vil vi jo sige, at det ser ud som om, at det er, som man vil. Man skal huske, at det at lave handelskrig er faktisk noget, der er lidt mere kompliceret, end man lige tror. Og det er ikke noget, en præsident bare kan gøre. Og hvis der ikke er opbakning til den, ud over det, at der kan blive rejst en række søgsmål på baggrund af det her, det vil tage lang tid, før det vil blive udredt, om de har noget på sig. Men det er jo nogle industrier, der nok har råd til at betale for et par advokater, hvis de får lyst til at rejse en sag på baggrund af det her. Og det her berører så mange industrier, at der vil være nogen, der vil være fristet af at gå rettens vej. Men man skal huske, at altså, senatet, altså de beføjelser, præsidenten har til at føre handelskrig, er ret begrænset faktisk. Og man skal kunne pege på, at der er et forhold, hvor de andre misligeholder en handelsaftale eller opfører sig i strid med sådan handelsskik. Med de her forskellige sager, det ser alt sammen ud til at være sådan lidt vanskeligt, og derfor vil man i senat og repræsentanternes hus være i sin gode ret til at sætte sig ned, hvis man ellers vil det, man mener politisk, og undergrave sin egen præsident. Så jeg vil godt lige, altså jeg vil godt lige trække vejret her, fordi jeg tror, at der er god grund til at tro, at når republikanerne opdager, hvad hans krig kommer til at koste USA, og især koste mange af deres vælgere, så tror jeg, at man vil tage en snak med Trump om, hvordan man skaber de bedste vilkår for at få nye forhandlinger om hans samarbejde med omverdenen. Og så må vi jo også sige, at et meget stærkt karakteristika ved præsident Trump, det er, at han hele tiden synes at spille ud med et meget voldsomt startargument. Meget voldsomt. Altså næsten det mest ekstreme, man kan forestille sig. Og så ser vi ham jo igen og igen og igen. Derefter trækker sig tilbage. Nu skal du høre en sjov historie, jeg har hørt. Da Donald Trump havde lavet første sæson af The Apprentice, det her program, hvor det var sådan en slags Robinson for folk i jakkesæt, hvor man skulle lave noget business, og så til sidst så sad han ved et stort bord. Og hvis man ikke var god til at lave business, så ville Donald Trump fyre dig, sende dig hjem fra ørådet der ved et stort bord. Den første sæson, der får Donald Trump per afsnit $50,000. Ja. Det bliver en succes den første sæson. Ja. Og Donald Trump kender jo sit eget værd. Det gør han. Og han kom tilbage til producenterne af The Apprentice og sagde, at sæson 2, der vil jeg have $1,000,000 per afsnit. Og de sagde til ham, ja, det snakker vi lige om. Og så satte de sig ned og forhandlede. Hvad tror du, han endte med at få, David? En million? Nej, han endte med at få $60,000 per afsnit. Okay, så, altså... Men det var dog mere. Så, og det understreger jo for mig, hvorfor ville Donald... Jeg kan godt forstå, at han ville have mere end 50.000, når nu var en stor succes. Så vil han gerne genforhandle. Hvorfor siger han ja til $60,000, når det jo altså er ret langt fra det krav, han har på $1,000,000? Det er jo altså absurd langt fra det krav. Ja, det kan man sige. Altså, det svarer jo... Det svarer jo i den grad til at opnå det modsatte af det, man vil. Det er verdens dårligste lønforhandling, må man næsten sige, man har været i der. Og det har jo noget at gøre med, at Donald Trumps, den værdi, han fik ud af The Apprentice, var ikke lønnen så meget som det image-løft, han fik af at være i den udsendelse. Og det vidste de, der forhandlede med ham godt. Og uden The Apprentice, så havde der ikke været en præsident Trump. Og vi kan jo bare tænke på i Danmark, uden Paradise Hotel, ingen Sidney Lee, og dermed ikke nogen mulig. Der er en statsminister, der hedder Sidney Lee, for eksempel. Har du hørt rygter om, at Sidney Lee er på vej ind i politik? Jeg hører rygter overalt. Jeg har hørt dem hele tiden. Ja, Sidney Lee ser i hvert fald sig selv som en, der har gode holdninger. Jeg ved så ikke, hvilket parti han vil vælge, men det kommer jo an på, hvem der kommer først, tror jeg. Det ved jeg heller ikke. Jeg opfatter ham som en meget fleksibel type. Det tror jeg også. Fleksibel type, det er the keyword til det, vi skal snakke om nu. Fordi det er jo det samme, Mads. Nordkorea. Altså, vi må jo sige, at de det, jeg ting... vil sige før, David, det var, at jeg tror... omkring de her handelsaftaler, at Donald Trump sagtens kan lave en The Apprentice og acceptere $60,000, selvom det ikke rigtigt er det, han går efter. Nej. Fordi der er et incitament til at få handelsaftaler på plads på en façon, så han kan komme tilbage og sige, se, jeg har gjort det, jeg lovede. Og derfor tror jeg, jeg forstår godt dit argument med, at man kan argumentere for, at Donald Trump gør det, han siger, han vil gøre. Men altså, det er ret usikker, hvad Donald Trump egentlig vil gøre, og hvornår han synes, noget er en succes og ikke er en succes. Jeg er enig i, at Donald Trump føler behov for at reagere på områder, hvor han synes, han skylder at levere på den retorik, han brugte i valgkampen. Men hvis han kommer tilbage og har fået et resultat handlet hjem, som minder om det, han fik med fra The Apprentice sæson 1 til The Apprentice sæson 2, så vil det jo være noget, alle kan leve med. Ja, og det er egentlig det, der er min pointe i forhold til Nordkorea også. Fordi også der kan vi sige, at han spiller ud med $1,000,000 og ender på $60,000. Fordi hvad han ikke har zigzagget med i forhold til hans forhandlinger med Nordkorea, er jo næsten ikke til at forstå, det startede, bare for at tage den meget kort. Fire and Fury, det værste kloden nogensinde har set. Vi udrydder jeres nation. Du er The Rocket Man, du er en lille fed mand om... Og min knap er større end din. Yes, om Kim Jong-un. Og derefter pludselig, han er en hæderlig mand, han er en, vi kan snakke med. Inde i Folketinget har jeg flere gange bedt om jeg kan få en knap på mit kontor. Ja. Bare en rød knap, jeg kan trykke på. Ja, den bør ikke være i forbindelse med noget, eller Altså, jeg vil bare gerne have en rød knap, man kan trykke på. Det synes jeg, man som politiker godt kan kræve. Ja. Og jeg bliver afvist både af min egen ansatte, og det er selvfølgelig min skyld, at de har et arbejde, og af Folketingets Servicecenter, der er heller ikke nogen, der kan hjælpe med en rød knap. Men er lige meget, hvad knappen skal bruges til? Ja, jeg er fuldstændig glad. Ja. Bare have en knap, jeg kan trykke på. Og ned ad gangen, der er en mand, der sådan polstrer møbler og hænger gardiner op og kan ordne alt muligt. Taler du røde knapper med ham, så ligner han fuldstændig stort spørgsmålstegn. Og det er sådan, den offentlige service kører herhjemme. Ja, men der er der alligevel mere orden på det i Amerika, fordi som du selv antydede lige før, så har Trump jo i en tidligere tweet gjort opmærksom på, at han har en kæmpe knap, og når han trykker på den, så virker den. Han har også en rød knap inde på sit kontor, og når han trykker på den, så kommer der en Cola Light ind. Det er rigtigt. Det er godt at vide. Altså, jeg vil gerne en Cola Light ind, når han trykker på min røde knap, men jeg kunne også leve med, at jeg bare trykkede på den. Ja. Eller bare havde den. Ja. Altså, det er bare til en start, vil jeg gerne have den knap. Vi startede med at snakke om det der store brev med en hel pizza fra Domino's indeni. Det er også noget, jeg overvejer. De breve, man får i Folketinget, er underligt små. Det er sådan nogle miniatyrbreve. Jeg kunne godt bruge sådan nogle store nordkoreanske konvolutter. Nu var der brev fra Mads Fuglede, og så kørte der sådan en hel lastbil op og afleverede et brev. Ja, du sendte en for at bringe det. Ja, som to mænd skulle gå med det. Ja. Men det synes jeg, du skal overveje. Det der brev, det blev afleveret forleden dag i Det Hvide Hus. Og så sker der det her meget interessante. Efter mødet, så går Donald Trump ud til den ventende presse. Det gør Donald Trump. Og så siger han det her til den amerikanske offentlighed. Prøv lidt godt efter. A letter was given to me by Kim Jong-un, and that letter was a very nice letter. Oh, would you like to see what was in that letter? Would you like? How much? How much? How much? It was a very interesting letter, and at some point I'll be able to give it to you, maybe. You'll be able to see it, and maybe fairly soon. Ja, måske. Måske vi lige får lov til at se det her brev på et tidspunkt. Hvor ville I gerne se det brev. Mit store brev. Jeg har set det. Det er et utroligt interessant brev. Så meget kan jeg sige. På et senere tidspunkt kan det være, at de andre også får det se. Det var sådan, han startede. Det giver jo indtryk af, Mads, at Donald Trump har læst brevet. Ellers kunne han jo ikke vide, at det var et meget interessant brev. Men hør så videre, hvad han siger. 8 minutter senere i det samme pressemøde. No, I didn't. I haven't seen the letter yet. I purposely didn't open the letter. I haven't opened it. I didn't open it in front of the director. I said, would you want me to open it? He said, you can read it later. I may be in for a big surprise, folks. Ja, nu har han pludselig ikke læst brevet. For et øjeblik siden var det et meget interessant brev, han havde læst. Siger han ikke bare, vil I ikke gerne se, hvad der er inde i det brev? Der er garanteret noget vildt spændende inde i det. Det må da også være med den konvolutstørrelse. Nej, nu er du for venlig. Han siger utryggeligt, det er et meget interessant brev. Men han siger ganske rigtigt, vi andre ikke gerne læser det. Men det er jo også et interessant brev, når det kommer fra Nordkorea. Vi ved det jo ikke endnu. Jamen, det må det jo være. Det må det være. En kæmpe konvolut, så står der ikke noget uinteressant. Nej, det er i hvert fald et brev, der er så spændende, at Donald Trump, efter at han for en uge siden, skal vi huske på, sagde, at det her møde, det bliver ikke til noget, nu igen siger, selvfølgelig bliver mødet, og det bliver den 12. juni. En lidt mere beskeden dagsorden, så kan bruge det. Det udtryk, ja, fordi det første, der sker, er jo, at den gode præsident siger, at jeg skal have en komplet afrustning af det nordkoreanske atomprogram. Og nu siger han så, at det bliver nok rigtig svært at opnå. Ja, det bliver svært, så vi klarer noget mindre. Og på den måde risikerer han jo at lande som Bill Clinton og George W. Bush og Barack Obama som en, der bare forhandler. In other news, Mads, så har din helt, en anden af dine store helte, nemlig Lyndon B. Johnson, præsident i 60'erne, der er kommet en ny god historie frem om denne politiske hædersmand. Ja, altså Cy Hirsch, som er sådan en meget berømt amerikansk reporter. Især hvis man følger amerikansk historie. Det var ham, der afdækkede My Lai-massakren i 1968, som jo er sådan et absolut lavpunkt for USA i Vietnamkrigen. Skrevet for The New Yorker i mange år. Han har udgivet en erindringsbog, eller sådan en bog om det at være en reporter, der har været i stormens øjne igennem et helt liv. Og i den er der en fantastisk historie om en anden meget berømt reporter, der hedder Tom Wicker. Tom Wicker skrev for New York Times og var blandet med i Dallas, da John F. Kennedy blev skudt, og en, der var sådan en insider i amerikansk politik, der var så stor, at selvom man var uvenner med ham som politiker, så kunne du ikke gå rundt om Tom Wicker. Han fyldte simpelthen for meget, så du skulle forholde dig til Tom Wicker. Politisk redaktør for New York Times. Ja, så han var en af de en sværvægter. Vi har ikke rigtig sådan nogen i Danmark. Men i USA har man nogen, som er så magtfulde i pressen, at selvom du hader dem, så bliver du på en eller anden måde nødt til at orientere dig efter dem. Det findes ikke rigtig i dansk presse på samme façon. Men det gør i USA. Og Tom Wicker havde i 68 skrevet en meget kritisk artikel om Vietnamkrigen. Og Lyndon B. Johnson var meget, meget vred over den artikel. Og kører op, ifølge Cy Hirsch, der har historien for Tom Wicker, der kører Lyndon B. Johnson op i sin... Lyndon B. Johnson vil altid meget ofte køre i sådan en helt cremefarvet convertible. Lincoln convertible. En smuk bil. Meget smuk bil. Og den kørte han op til der, hvor pressen stod. Og så vinkede han til Tom Wicker, at han skulle komme over. Og så åbnede han døren, så Tom Wicker kunne sætte sig ind i den her hvide convertible. Og så kører... Og Tom Wicker, man siger jo ikke nej til at stige ind i den bil, præsidenten sidder i, eller kører i. Så han satte sig bare ind, og forventede jo, at Lyndon B. Johnson ville sige noget til ham. Det gjorde Lyndon B. Johnson ikke. Han kørte bare ned ad vejen med ham, og i fuldstændig tavshed. Og Tom Wicker sad der og tænkte, hvad skal der ske her? Hvorfor siger han ikke noget? Og så kørte de ned rundt om et hjørne, hvor der var nogle buske. Og så gik Lyndon B. Johnson ud, og så knælede, så tog han bukserne af, Lyndon B. Johnson, satte sig ned i buskene, men sådan, at Tom Wicker tydeligt kunne se ham. Og så sked Lyndon B. Johnson på jorden. Og så tørrede han sig bag i og med nogle blade og lidt, hvad han nu fandt af grønt omkring sig, præsident Johnson. Så tog han bukserne på igen, og så satte han sig ind ved siden af Tom Wicker igen, og så kørte han tilbage og satte Tom Wicker af ved siden af pressen, uden på noget tidspunkt at sige et eneste ord til Tom Wicker. Det er jo... vi skal glæde os til den dag, vi skal gennemgå Lyndon B. Johnson som præsident. Det bliver om nogle år, jo. Det bliver om nogle år, for vi skal først nå alle de andre inden dag. Ja, der er lidt tid inden, at vi skal lige forbi nogle andre først. Men altså, det er en fantastisk historie. Jeg havde aldrig hørt den før, den her. Men jeg har hørt mange lignende historier om Lyndon B. Johnson. Og jeg synes jo, det er jo... Det er jo politisk klasse på et meget, meget sofistikeret niveau, Tom Wicker blev udsat her for. Det er jo en meget, synes jeg, præcis måde, nonverbalt at give udtryk for en journalists færdigheder. Ja. Og Tom Wicker tror jeg aldrig var i tvivl, selvom han ikke ligesom på skrift havde præsidentens brok, tror jeg aldrig han var i tvivl om, at præsidenten simpelthen synes, at det han lavede var noget lort. Vi skal lige tilbage i tiden også. Ikke så lang tid tilbage som Lyndon B. Johnson. Men til 1998, november måned, der er der et talkshow på ABC, som er drevet af en vært. Det er Roseanne Barr. Og den her dag i 1998, der hun besøger to gæster. Den ene, det er Donald Trump, en flamboyant ejendomsmagnat fra New York. Og den anden er en på det tidspunkt yngre filminstruktør, som hedder Michael Moore, der netop har lavet en film om bilindustrien i USA. Prøv lige at høre det her. Lille klip med de tre. My next guest is kind of the polar, philosophical polar opposite of Donald Trump, I think, but maybe not. We'll find out. His first film was the classic documentary Roger and Me, which was so great. Please welcome my blue collar panelist, Michael Moore. He's terrific, I tell you. I loved what he did. Oh. If I was Roger, I wouldn't have liked it, but I enjoyed it. I hope he never does one on me, though. Ja, her siger Donald Trump simpelthen, han nød den film, som Michael Moore lige havde lavet. Han ville ikke have nyt den, hvis han havde været hovedpersonen i den, og så siger han sidst, jeg håber virkelig ikke, han kommer til at lave en film om mig. Men det gør han nu. Det gør han nu. Det er muligvis verdens mindste overraskelse, men Michael Moore, han kunne i den her uge fortælle, at han er parat med en film om Donald Trump, og han lavede jo berømt også en film om George W. Bush sådan midt i Irak-krigen. Det er ikke, kan vi allerede nu gætte på, Mads, vi kan jo ikke vide det, men vi kan gætte på det. Det bliver ikke noget hyldesportræt af præsidenten, og det bliver ikke en film, som Roseanne Barr eller Donald Trump vil komme til at holde af. Nej, det tvivler jeg meget på. Jeg tror faktisk godt, den kan komme til at minde lidt om Roger and Me. Ja. Roger and Me, som jo er en af de få Michael Moore-film, jeg har kunne holde ud og se sådan uden helt og bryde sammen i gråd. Ja, eller virkelig, altså Michael Moore er simpelthen den bedste. Det er noget af det værste, jeg ved. Men det er den bedste. Roger and Me, den handler om Michael Moore, der Jeg bliver lige nødt til at skyde ind, Mads, for vi skal tilbage til en konkurrence. Hvis nu der kun var to mennesker, du kunne mødes med på en øde i 2 måneder, Donald Trump eller Michael Moore? Altså, vil jeg tage Donald Trump. Vil du det? Ja, helt sikkert. Der vil jeg tage Michael Moore. Nej, slet ikke. Det vil jeg. Slet ikke, det vil jeg, altså, det vil jeg ikke. Vidunderlig mand. Nej. Jeg kan godt lide, at han bliver introduceret her som en arbejderklassehelt. Det var han i hvert fald i 1998. Det var, og Roger and Me handler også om det. Ja. Det handler om, at han forsøgte at få et møde med chefen for General Motors, som hedder han, Roger Smith, og for at konfrontere ham med, at man lukker de her bilfabrikker i Michael Moores fødeby, tror jeg det er, Flint, ja, som jo ikke har det godt i dag. Og begyndt at få det skidt på det her tidspunkt. Og det er simpelthen det, der sådan er fortællingen der, og det er faktisk en ret stærk fortælling, der er i den film. Og Roger B. Smith ønskede ikke rigtig at møde Michael Moore, og det tror jeg egentlig et eller andet sted, han endte med at fortryde. Det blev i hvert fald en film, der sådan i gang satte Michael Moores karriere. Roseanne Barr. Og den der film skal jeg lige sige, vi ved ikke, hvornår den kommer. More to be announced, som man skriver på sin Facebook-side. Så den skal vi glæde os til. Den går vi ind og ser sammen, Mads, når den kommer. Derimod så kan vi jo ikke sætte os sammen længere og se en ny afsnit af The Roseanne Show, fordi det er blevet pillet af plakaten. Det er slut. Roseanne har jo kort fortalt begået en kardinalsynd i USA, nemlig at sammenligne en sort person med en abe. Det er meget, meget alvorligt at gøre. Og det er så utvetydigt racistisk, som noget kan være. Nu ved jeg godt, at hvis man har vokset op i Danmark, og sådan har et forhold til at bruge abe eller bavian eller et eller andet om andre, som noget, man sådan siger kærligt eller også nedsættende, at der ligger der måske ikke sådan et racemotiv i det. Hvis man er vokset op i USA, eller kender bare lidt til amerikansk historie, så er det ikke sådan, det forholder sig derovre. Der har det været sådan et entydigt træk igennem hvid og racistisk historie, og fremstille sorte som aber, og der er ikke noget kærligt eller sådan mildt over det. Det er meget nedsættende. Og Roseanne Barr har jo altid været den her ret skøre person, når det handlede om sine aktiviteter på sociale medier. Mm-hmm. Hun var jo Donald Trump før Donald Trump for Donald Trump på sociale medier. Og hun har skrevet, altså det undrer mig faktisk, at man tog hende tilbage og genoplevede hendes tv-serie. Fordi man måtte have vidst, at hun er et menneske ude af kontrol. Og det hun har igennem årene, jeg har altid fulgt hende, fordi hun er jo sådan en talerør for det sådan mest skøre republikanske racistiske bagland, hvor der er masser af konspirationsteorier og masser af ikke bare sådan kritik af islam, rendyrket islamofobi og personangreb og altså, det bliver aldrig lavt nok. Men det er jo nemt nok at forstå, hvorfor de trak hende tilbage, fordi det, de prøvede på den ædle side, ABC, som de tog hende tilbage, det var at sige, den måde, hendes show var, da det oprindeligt blev sendt, der omkring slut 80'erne og start 90'erne, det passede meget godt på den situation, vi var i nu i USA, hvor der også skal være en tv-serie, som sådan retter sig ind mod de mennesker, der godt holder Trump. Det var ideen. Man vidste, hvad man fik. Men Mads, det var en kæmpe succes. Der var masser af folk, der så det. Nu trak de af, fordi hun er ude og lave den her sammenligning mellem en af Obamas rådgiver, Valerie Jarrett, og så kalde ind for en scene fra Planet of the Apes, ikke? Så bliver hun revet ud af det med det samme. Så nu er hendes show der ikke længere, Men hendes person og det, hun siger, er der jo stadigvæk mange, jo, og hun taler jo på den måde på vegne af millioner af især hvide amerikanere, der synes, det er helt i orden, det hun har. Altså, hun har været meget succesfuld på sociale medier. Mm. Der er mange, der bakker op om hende. Og det undrer mig lidt, at man vælger at give hende et tv-show, fordi man må, hvis man har købt den. Altså, man har ikke bare købt et show. Man har også købt en person med en ret skør fortælling bagud. Og den må man, det var bare et spørgsmål om tid. Okay. Men Mads, her kommer så et svært spørgsmål til dig, ikke? Fordi vi har talt om det nogle gange i den her udsendelse. Nu tager vi igen den der øde ø. 2 måneder. Donald Trump eller Roseanne Barr? Ej, det bliver også Donald Trump. Roseanne Barr, det er simpelthen for skørt. Jeg vil ikke overleve 2 måneder med Roseanne Barr på en øde ø. Det er, jeg vil... Der vil altså mange konspirationsteorier, vi kunne tale om. Jeg vil sætte mig under en palme og ryste den voldsomt, indtil jeg finder krusen i hovedet, hvis jeg skulle være 2 måneder på en ø med Roseanne Barr. vi er ved at være færdige med den her uges kampagnespor, Mads Fuglede og mig, David Trads. Vi er tilbage igen næste uge, hvem ved, måske er mødet mellem USA og Nordkorea stadigvæk på vej. Måske er det aflyst igen. Who måske knows? Er jeg på vej. Time will show. Med Kim Kardashian. Time will show. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.